Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 LFM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui, com el programa anterior, anem a parlar cuentapenes, perquè anem a fer un tros d'un disc, dues de les tres variacions que sobre un tema de Franz Zappa ha fet el Xapi i mig disc del que acaba d'estar guardonat per la Generalitat amb el Premi Carles Santos, el mig disc on està el Zodiac de Stockhausen. Així que comencem ja. Jo crec que són grans músics i que han fet molt per la història de la música. De fet, per això em vaig atrevir a fer els arranjaments de Zappa per al grup de percussió. El mateix que Queen, que ara està un poc de moda per la pel·lícula. Jo crec que aquestes músiques són necessàries per la nostra societat. I, a més, que estan molt ben fetes. En el cas de Zappa, un personatge, a més de que la seva música és una música que... jo crec que si no existiren les etiquetes, per exemple, estàvem parlant abans de Pierre Boulez, li ha gravat també un disc de música de Zappa. Si les etiquetes no existiren, com torna a dir, perquè jo crec que no sé qui és el que les ha inventat, el que ens separa a les persones, que bàsicament són les fronteres i la pasta, sempre és per fer mal, no és per fer bé. Aleshores, jo estic totalment en contra de les etiquetes. Tu t'hauràs adonat que la meva música, o com estem parlant, igual és d'aquí que és d'allà. Jo intento fer música amb tot el que tinc a l'abast de la meva mà i després, oblidant-me de les etiquetes, pense que música sols n'hi ha una que és bona i l'altra que és dolenta. Però la meva lluita sempre ha sigut lluitar contra les etiquetes, perquè això el que fa és, en definitiva, separar els éssers humans del pop, el rock, el jazz, sobretot el jazz. Jo crec que acabarà convertint-se en la música més culta, clàssica, o sí? Encara no ho és, però du camí, perquè ahí estan apareguent uns músics més grans de la història, llama-se Wynton Marsalis, música clàssica, tocar Haydn, i després poden, en la seva orquestra del Lincoln Center, fer concerts. És un privilegi. Thank you. Dreitchen, que afortunadament ha sigut guardonat en el Premi Carles Santos de este any com a millor disc de repertori. La veritat és que jo tampoc sé com se mos ocorrits, les coses se mos ocorrissen i per una banda, les cançons del Zodiac de Stockhausen, algunes d'elles ja les havíem tontejat amb elles amb les caixetes de música que les fa la seua dona, que són, com si diguem, peces úniques. Tens que anar allà, no sé quin poble d'Alemanya que tenen allí, com si tingueren un monasteri de Tohausen, és com una secta allò, i ella ven eixes caixetes en les 12 melodies i tal. Intentem mantindre l'equilibri entre la llibertat i l'estructura, i aportant, pues, això, pinzellades de jazz, de música popular també, de música contemporània, de música minimal, repetitiva, els arranjaments que jo he fet, bueno, a mi ja saps, m'agrada molt el jazz, i no, sí, no, la meva intenció era d'aquesta música que me pareix tan espiritual, donar-li una visió més actual. I deixava lliure elecció. N'hi ha molta gent que les fa instrumental, però també va escriure pa veus i va Sí. posar lletres, sí. I és la lletra que cantem. O sea Fins i que tot n'hi ha una que la traduïm al valencià, una segona secretària, crec que és. I després, que en el grup està Pau Ballester, que també toca en capella ministers i està molt enterat de música antiga, va dir, pues, podríem mesclar en una diferència de 8 segles. Són dos alemans que són unes potències creatives enormes i que reelaboren una vegada més la tradició. Aleshores, diguem, pues anem a mesclar-ho. Lui pertany a l'avantguarda del segle XX i ella a la del segle XII. Però els dos en el seu moment eren transgressors, diria, i comptaven en una forta personalitat. Per una banda, la peça més interpretada d'ell és esta, Steel Cries. Fan triples versions, el seu fill, que és trompetista de jazz, no sé si coneixes, el Marcus Stockhausen, ha fet també unes versions i molta gent, no? Ha fet. Aleshores jo, a mi m'apetia també fer alguns arranjaments d'aquestes peces d'ell i les farem. I després, lo de Hildegarden, pues, farem a la limón, no? Feu cada un dels membres del grup un arranjament, com hauràs pogut veure al disc. Jo no les agarre la seva atmosfera i faig una suite, que fic dit, suite. Jungfrau Oh, Oh, Taurus Boom. La tradició, jo crec que no la devem de deixar mai. Per moltes coses avantguardistes o modernes o cap al futur que intentem fer, sempre, sempre hem de posar la vista enrere i veure què és el que han fet aquests grans mestres que avui en dia estan més que demostrat que són els que han fet que la història avançara, la història ara musical i cultural. La tradició, des del meu punt de vista, no s'ha de perdre mai, valga la redundància, de vista. I a partir d'ella, uno pot, segurament, pot crear i pot crear algunes coses interessants i bones i que se convertiran en tradició pel futur, no? Esta és la idea de la tradició per al Xapi. En el pròxim programa posarem la resta de l'entrevista junt amb la part de la Hildegarda von Bingen del disc de Dresden que acaba de traure el grup Amoris i que, com ha dit, ha estat guardonat amb el Premi Carles Santos. Òbviament, les peces que acabo d'escoltar, com són el zodiac, doncs són Virgo, Libra, Escorpio, Sagitari, Capricorn, Aquari, Piscis, Àries, Tauro, Géminis, Càncer i Leo. Però això no té cap transcendència. Allò interessant és el fet de la música de Stockhausen i després, que jo vos aconsellaria que escoltàreu els dos programes junts una vegada s'hagin emesos i se'ls baixeu per a veure les estranyes i curioses similituds que a base de passar per filtre de l'Amores tenen aquestes dues peces, aquestes dues ments musicals separades per 8 segles. I per acabar el programa vaig a posar-vos una curta peça de l'autoria del Xapi que està inclosa dintre del disc sobre Zappa i Stockhausen, que també és una altra mescla també interessant, que s'anomena Conferència. És una peça curta, com dic, dura uns 4 minuts, 7 segons i espere que entre sencera. Hola, hola, contestador de Carlos. Vamos a ver, que como Carlos no está y sé que luego tú le vas a contar a él lo que yo te cuente, pues yo te lo cuento y ya está. Y lo que te cuento es que me gusta mucho que me hayas llamado y que me gustó mucho, pero que mucho, conocerte la otra noche. Y que me encanta Frank Sinatra. Y que pensé que, no sé, que eso era una coincidencia preciosa. Y que estaba segura de que no me llamarías. Y que me has llamado. Y eso es muy bonito. Ala, ya está. Hola. Hola, hola, contestador de Carlos. Vamos a ver, que como Carlos no está, y sé que luego tú le vas a contar a él lo que yo te cuente, pues yo te lo cuento y ya está. Y lo que te cuento es que me gusta mucho que me hayas llamado y que me gustó mucho, pero que mucho, conocerte la otra noche. Y que me encanta Frank Sinatra. Y que pensé que, no sé, que eso era una coincidencia preciosa. Y que estaba segura de que no me llamarías. Y que me has llamado. Y eso es muy bonito. Ahora ya está. De Carlos. Vamos a ver, que como Carlos no está y sé que luego tú le vas a contar a él lo que yo te cuente, pues yo te lo cuento y ya está. Y lo que te cuento es que me gusta mucho que me hayas llamado y que me gustó mucho, pero que mucho, conocerte la otra noche. Y que me encanta Frank Sinatra. Pensé que, no sé, que eso era una coincidencia preciosa y que estaba segura de que no me llamarías y que me has llamado y eso es muy bonito. Ahora ya está. I després d'aquesta petita malifeta, podríem dir, que el Xapi fa, jo estic quasi segur que improvisat sobre una conversa que, pel que siga, a ell li va resultar interessant, anem a acomiadar el programa d'avui. Un programa que, com sabeu, podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió i després els dissabtes a les 11:30 de la nit i el dimecres següent a les 12 de la nit. Sabeu que és en el 104.4 l'FM, que el podeu també escoltar a la part de l'iVox que correspon al nostre programa i que també, evidentment, en el nostre web podcast camisdelamusica.net podeu trobar tant un enllaç per a baixar-vos o escoltar en streaming el programa com una sèrie de comentaris o enllaços que considere interessants per a la intenció en la que s'ha posat la música al programa. Aixina que fins al pròxim programa en el que acabarem d'entrada amb el Xapi i ja sabeu, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.